Państwa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Polski premier spotyka się z nowym prezydentem Czech. Jest zgoda amerykańskiego rządu na sprzedaż Polsce kilkuset rakiet do śmigłowców. Kontrole firm transportowych z kapitałem z Białorusi lub Rosji obejmą cały kraj. Prezydent Czech kontynuuje wizytę w Polsce. Za chwilę spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Petrem Pawlem. Przed kancelarią szefa rządu jest Karol Surówka. Premierzy mają rozmawiać przede wszystkim o wojnie na Ukrainie oraz o wsparciu, jakie Ukraina otrzymuje od krajów europejskich. Polska, podobnie jak Czechy, stoi na stanowisku, że to wsparcie powinno być zwiększane i że na Ukrainę musi trafiać ciężki sprzęt wojskowy. Wczoraj prezydent Andrzej Duda potwierdził, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie myśliwce MiG. Według kancelarii premiera, kraje naszego regionu powinny namawiać pozostałych sojuszników w Europie, by to wsparcie dla Ukrainy nie ustawało. O rozmowach premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Czech Petrem Pawlem mówił Karol Surówka. Dziękujemy. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi fabrykę broni Łucznik w Radomiu. W zakładzie produkowane są m.in. karabinki Grot. Ich kolejną partię zamawiają Ukraińcy. Współpracownicy prezydenta mówią o planie zagranicznej ekspansji uzbrojenia z Polski. Dzisiejsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w radomskim Łuczniku ma służyć, jak mówi szef BBN Jacek Siewiera, nie tylko podkreśleniu skuteczności karabinka Grot, ale przede wszystkim omówieniu jego przyszłości eksportowej. Na razie wiadomo o kolejnym ukraińskim zamówieniu Grota. Mam dobrą wiadomość dla również polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ukraińcy postanowili zamówić w fabryce w Radomiu kolejne egzemplarze Grotów. Powiedział wczoraj w programie pierwszym Polskiego Radia premier i szef MON Mariusz Błaszczak. Po inwazji Rosji na Ukrainę groty przekazano ukraińskim żołnierzom w ramach udzielanej przez Polskę pomocy sprzętowej. Ponadto nieznana liczba karabinków została sprzedana dowództwu sił specjalnych USA, a także nieokreślonemu państwu z regionu Afryki Wschodniej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Stany Zjednoczone sprzedadzą Polsce 800 rakiet powietrze-ziemia wartych ponad 100 milionów dolarów. Rząd w Waszyngtonie zatwierdził umowę i skierował wniosek w tej sprawie do Kongresu. Amerykanie dostrzegają, że jesteśmy ambitnym i pracowitym narodem, który zapewnia bezpieczeństwo w tej części Europy, podkreślał w programie pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Polska rzeczywiście jest dostarczycielem bezpieczeństwa i stabilności w tej części świata od wielu, wielu miesięcy i lat, począwszy od tego kryzysu na granicy z Białorusią, kiedy, prawda, Aleksandr Łukaszenka celowo wysyłał migrantów, poprzez ostatnie kryzysy, czy to w Afganistanie, czy teraz rosyjska wojna w Ukrainie, udowadniamy, że Polska jakby pomaga stabilizować rzeczywistość. W amerykańskiej pociski Hellfire zostaną wyposażone śmigłowce AW-149. Polska armia szuka chętnych do służby i organizuje targi. A w Olsztynie i kilkunastu innych miastach rozpoczyna się pierwsza edycja wojskowych targów służby i pracy. Oficjalne otwarcie targów służby i pracy odbędzie się w olsztyńskich Koszarach przy ulicy Saperskiej. To tu każdy, kto zastanawia się nad swoim zawodowym życiem, będzie mógł zapoznać się ze specyfiką służby w naszym wojsku. Rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie, zapewnia pułkownik Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na wszystkich zainteresowanych związaniem swojego życia z wojskiem, poznaniem, jak wygląda życie wojskowego w Olsztynie, jak i w 15 miastach w całej Polsce, będą mogli porozmawiać z rekruterami. Targi będą czynne do 18 i potrwają do soboty. Oprócz oferty służby w polskim wojsku, żołnierze zaprezentują też nowoczesne wyposażenie armii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rozpoczęte wczoraj kontrole firm transportowych, które mogą mieć kapitał białoruski lub rosyjski, będą kontynuowane w innych miejscach, poinformował główny inspektor transportu drogowego. Służby sprawdzają m.in. zeznania podatkowe, pozwolenia na pracę i warunki zatrudnienia pracowników. Alvin Gajadur mówił w radiowej jedynce, że kontrolerzy sprawdzają też, czy firmy mają swoją siedzibę i bazę eksploatacyjną. Jak wyjaśnił, według przepisów miejsc postojowych powinno być tyle, żeby 1/3 pojazdów mogła się zmieścić. Z posiadanych przez nas informacji wiemy, że dochodzi do wielu naruszeń, nadużyć, bo firma deklaruje na początku, kiedy uzyskuje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, że ma 1-2 samochody. Potem ta flota się rozrasta i okazuje się, że na małym skrawku ziemi parkuje kilkaset pojazdów, więc to jest też i będzie bardzo dokładnie weryfikowane.

mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien nie ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Olga Szućko, a w studiu dr Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, z dobrymi wiadomościami, bo Francja przegłosowała zakaz dla małolatów posiadania kont na portalach społecznościowych. Od razu taka wiadomość, łamiąca wiadomość. Tak. Marcin Roszkowski, dzień dobry. I dzisiaj jest winien, Marcin. Tak, bo ma Artur Bartoszewicz, ale jeszcze, proszę państwa, mamy tak w studiu. Julia Król. Dzień dobry. Nina Leszczyńska. Dzień dobry. Weronika Łuszczyk. Dzień dobry. I Weronika Wiśniewska. Dwie dzień dobry. Weroniki. To są studentki pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej z UKSW. Dobrze powiedziałem? Dobrze? Dobrze, super. No to co, witamy, dzień dobry i zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winienima będzie o wojnie przeciwko Ukrainie, będzie o programie Pierwsze Mieszkanie, o molestowaniu dziennikarek w polskich mediach będziemy rozmawiać, panie doktorze. To bardzo ważne. Bardzo ważny temat, oczywiście. Tak. O plusach i minusach pracy zdalnej też porozmawiamy. No i jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. W sumie od początku wojny Federacja Rosyjska przeprowadziła prawie 5 tysięcy ataków rakietowych, prawie 3,5 tysiąca nalotów i prawie 1000 ataków dronów. Bez żadnego wojskowego sensu wojska rosyjskie kontynuują strategię bezsensownego niszczenia, obracając całe miasta w ruiny i zabijając niewinnych cywilów, poinformował pierwszy sekretarz stałego przedstawicielstwa Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Danyło Kubaj. Podkreślił, że nawet przy przewadze liczebnej w sile wojskowej, artylerii i lotnictwie rosyjskie wojska nie mogą osiągać swoich celów i nadal ponoszą znaczne straty w ludziach i uzbrojeniu. I zapadła cisza. Bo jak to skomentować? No jak to skomentować? Chyba czas tu kończyć. No nie, no nie, poczekaj, bo już o tym rozmawialiśmy. No, wojna jeszcze potrwa. No, to, że niektóre siły wracają do business as usual, czy próbują wrócić do business as usual i za tą rzeczywistość zaczarować, no nie, no. Ta geopolityka regionu się po prostu zmieniła i to trzeba dociągnąć do końca. No, ale pytanie, czy do końca w sensie... Bo pytanie, już nie wiem, czy to padało na tej antenie, gdzieś to już mówiłem, no, bo świat musi sobie odpowiedzieć, czy nie tam, czy Rosja zwycięży, czy Rosja jest potrzebna światu. No nie jest potrzebna. No właśnie, chyba nie do końca, patrząc właśnie, na relacje międzynarodowe. To widzisz? Ja go zawsze to podejrzewałem. Nie, to oczywiście bezwzględnie możecie podejrzewać. Ale wydaje mi się, że racjonalność w tym zakresie jest ważna. To znaczy, trzeba brać pod uwagę różne scenariusze, nie tylko i wyłącznie jeden scenariusz. Ale Rosja jest światu potrzebna do czego? Żeby jeszcze na kogoś napadła? To nie chodzi o to, że wiesz, że kwestia napadnięcia, tylko pytanie o to, jak ma funkcjonować dane państwo w przypadku rozpadu, bo de facto możemy się tego spodziewać, jakie będą następstwa. Nie jest nam to wstrętne. Jest jakiś pomysł jakie są, na Ukrainie, bo jakie są następstwa społeczne. Nie, żeby się Rosja rozpadła, no, Buriacja, tak. Żeby była Jakucja wolna. No tak, tylko możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której nie będziemy mieli 34 wojny na świecie tak jak teraz, tylko będziemy mieli oj tam. 60 Władywostok, wojen. No. Władywostok leży na półwyspie, który nie wiem, jak się po chińsku nazywa, ale się nazywa Morski Ogórek po chińsku. Wszystko może się różnie nazywać, Marcinie, tylko fajnie się mówi oj tam w sytuacji, kiedy za chwilę może być kolejnych 30 wojen. W Kaliningradzie coraz więcej osób, już zdecydowana większość aby być niepodległym państwem. Wedle sondażu jakiegoś. Na swoim ulubionym Onecie zresztą. To oczywiście na Onecie i na internetowy portal zaprezentował internetowy sondaż. Ja uważam, że trzeba racjonalnie podejść i zastanowić się nad różnego rodzaju scenariuszami, a Polska powinna być gotowa na każdy scenariusz, nie tylko i wyłącznie na ten, który z punktu widzenia części polityków jest najbardziej pożądany. No ale to się nie wyklucza przecież. No, powiem, no ja nie mówię, że się wyklucza, tylko uważam, że cały czas się tłumaczysz w tej sprawie. No, to jest takie creepy, nie? Ja mówię, że zawsze go o to podejrzewałem. Tak, ale oczywiście, no. Podejrzewać to można wszystkiego, wszystko. Fly. Deftones w utworze Change, bo Artur Bartoszewicz się pytał, a co to, więc mówię. A to była co za drżenie muzyczne było. Tak, a to była piosenka, którą podrzuciła nam Nina Leszczyńska, tak? Jestem wielką fanką. Tak? A, właśnie, właśnie. No dobrze, no to idziemy dalej. Ja tam wolę filharmonię. Pod względem architektonicznym. To programie pod względem architektonicznym, filharmonia to porażka. Panie doktorze, zapraszamy. Filharmonia pod względem architektonicznym to jest porażka, dlatego że przed wojną piękna i w czasie wojny została zbombardowana. Piękny budynek nie został odbudowany. Ja uważam, że powinien zostać odbudowany, jak już mówimy. No bo o Niemcach, no naprawdę. Tak, no bo Niemcy nam zniszczyli tam, bo ogromne zasoby też takie materialne były historii tworzenia muzyki polskiej. Dobrze. To może teraz tak. Docelowo z zaplanowanego na 5 lat programu Pierwsze Mieszkanie będzie mogło skorzystać nawet 200 tysięcy osób, ocenił w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. To nie 10 tysięcy? Była mowa o 10 tysiącach. 200 tysięcy osób, panie doktorze. Zmieniło się wyliczenie? Ja nie wiem, czy my, a nie mylimy tych wyliczeń z tym programem, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Platformy? Bo tam wyszło, że w zasadzie, że się nie załapią. Nie starczy nam wszystkich. Nie, no to mówiliśmy o słuchaczach Platformy, których załapią. A to jest 200 tysięcy. To 200 tysięcy, to jeszcze większy program. Tak, bo co roku 30-40 tysięcy osób docelowo podczas 5 lat funkcjonowania programu, to może być nawet 200 tysięcy osób. To jest ogromne grono osób dzisiaj wykluczonych mieszkaniowo, które nie może wystartować z rodziną, które nie może wystartować w dorosłość, powiedział Buda na antenie Polsat News, zapytany o to, ile osób będzie mogło korzystać z programu Pierwsze Mieszkanie. I od razu, panie doktorze, taki hint, podpowiem. To się bardzo nie podoba prezesowi Glapińskiego. No tak, tak. Ja się tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że się zgadzam z prezesem Glapińskim. Naprawdę, pierwszy raz w życiu. Pan prezes się o tym dowiedział niedawno w innym radiu. Ale pan to powiedział? Powiedziałem w radiu publicznym, że pierwszy raz się z nim zgodziłem, bo uważam, że też, że to jest taki program, który nie do końca... Nie uważam, że to jest dobry program. To jest na pewno program, który wesprze bankersów i na pewno wesprze deweloperów, bo deweloperzy oczywiście pochwalali, ale najbardziej pochwalili program proponowany przez opozycję, bo opozycja chce 0% dać. I wtedy deweloperzy powiedzieli, że już tak dobrze, to nigdy im nikt nie robił. Czyli generalnie doktor jest tak w ogóle anty, bo ani jednego, ani drugiego. Ja jestem w tym programie. Ani koalicja, ani opozycja. Ale coś lubi w ogóle? A mogę coś tylko i wyłącznie powiedzieć. Bardzo proszę. W tym zakresie skończę. Bo w filharmonii to ci nikt nie uwierzył. W programie jest jeden dobry pakiet. To jest pakiet oszczędnościowy, który mówi o odkładaniu. Dlaczego on jest dobry? Dlatego, że tam jest taki model do 3 do 10 lat odkładania środków i wówczas dostaje się premię w wysokości inflacji wypłacanej w sytuacji przekazania tych środków na zakup mieszkania. To jest bardzo dobry program. Przy takiej inflacji to ma sens? To ma sens. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj inflację, aby zatrzymać, trzeba by było zwiększyć stopy depozytowe, nie kredytowe, bo kredytowe powodują spauperyzację społeczeństwa. Depozytowe powodują odciągnięcie pieniądza z rynku. I uważam, że ten program może bardzo dobrze zadziałać na inflację. 2, przełożyć się na powiększenie oszczędności w ogóle w społeczeństwie. I 3, spowodować rzeczywiście, że w przyszłości te mieszkania będą, czy problem mieszkaniowy będzie rozwiązywany. Ale ja bym ten program poprawił. To znaczy ja co do zasady ale go który? Nie neguję. Ten pierwszy, to pierwsza część. Tak, tak, panie rektorze. Okay. Ja uważam, że gdyby on został rzeczywiście skanalizowany w jednym prostym kierunku. Mamy 1,8 mln pustostanów. Taki jest stan obecnie w Polsce. Gdybyśmy powiedzieli, że... To jest takie nie, pojęcie względne. Duża część tych pustostanów to są budynki zabytkowe i to są mieszkania w budynkach zabytkowych. Gdybyśmy uruchomili ten program i skanalizowali go w taki sposób, że te premie były wypłacane i te korzyści były wypłacane właśnie wówczas, kiedy ktoś kupuje mieszkanie zabytkowe i remontuje, to jest zatrzymanie młodych ludzi i rodzin w centrach miast, tam, gdzie jest infrastruktura społeczna, tam, gdzie jest infrastruktura zdrowotna. Jeżeli pójdziemy tym kierunkiem, który pan minister Buda mówi, rozleją się miasta daleko od centrum, będą deweloperzy budować w przestrzeniach dla nich najbardziej atrakcyjnych. Ale jak się rozleją, oczywiście, jak zabytkowych domów raczej nie ma. Nie, ale mówimy o dwóch, ja powiedziałem o tym, o tym modelu dzisiejszym. Na jesieni będziesz miał załatwiony. No ale słuchajcie, że tam filozofie. Nie, to nie są filozofie. Pan prezydent zaraz nam. Ja tak zareagowałem. Ścieżki rowerowe wszędzie buduje, nie będzie... To nawiązując do takich czasów studenckich, mamy studentki w studiu, mieliśmy takiego wykładowcę na roku, który przychodzi, tak się patrzy na nas, mówi, jak wy pustostany. No to tych pustych stanów akurat nie finansował. 1800? 1800 według ostatniego raportu. Ale netto czy brutto? I to daje przestrzeń do rzeczywistego skanalizowania pieniędzy i uzyskiwania korzyści również w wymiarze odtworzenia zasobów kulturalnych. A pan doktor, dziewczyna coś tam powiedzieć, bo to nie idzie we właściwym kierunku. Popularyzacja, inflacja, wy to rozumiecie w ogóle, o czym pan doktor mówi? Pojęcia owszem. No okej, okay, ale... To tyle. No, ja chciałam zapytać, czy ale spoko, on tylko tak mądrze wygląda. No, chciałam tylko zapytać, czy te budynki zabytkowe, jak to pan określił, one są w ogóle zdatne do zamieszkania? No właśnie dlatego potrzebny jest remont, inwestycje w tym zakresie i mamy sytuację wówczas, kiedy centra miast by były pięknie odnowione, ludzie by zamieszkali w tych przestrzeniach, a to, na co zwracam uwagę, to jest ogólny problem w dużych miastach wyludniania się tej części, bo nie chce się, czy środki oczywiście na remont budynków zabytkowych są o wiele większe niż, niż standardowy budynek, ale ten program, który omawiamy, mówi tyle, że deweloperzy dostarczają mieszkania określonej wielkości, wynikające z limitów, które program przewiduje co do kwoty i wkładu własnego. 20% wówczas, ale, można 600 tysięcy otrzymać. No właśnie, tak? Wówczas mieszkania będą budowane dokładnie, to będzie patowe deweloperka, budowane dokładnie pod zamówiony program. Ceny mieszkań wzrosną. Czystym beneficjentem tego programu będzie sektor bankowy. A ja mówię, program doktorze, co do zasady powinien być zmieniony w taki sposób, żeby dawał korzyści społeczne i gospodarcze. Czyli ja bym to podsumował jednym zdaniem. Remontujmy, nie budujmy. Tak, czyli temu deweloperom, ja mam pomysł na jeden zabytek, który można by było wyremontować, termomodernizować. W Krakowie jest taki, się Wawel nazywa. Tam jest. Nie mieszka. Dużo przestrzeni. A zobaczcie, jakby to ładnie wyglądało po termomodernizacji. Może tak być. I Marcin. Słuchajcie, się patrzę za okno. Takie ładne słońce. Czyli Queen? Nie, wiosna. Queen. Wiosna. Nie będzie Queenu. Wiosna. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię trafię. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dzień. Na nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Tą wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej zmian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. jesteśmy piękni, 30-letni doktorze, to o nas było. No oczywiście. O nas. Niech nam się wydaje. Się panowie identyfikują. O nas, tak. Ale to może damom przekażemy głos. To o nas, no ale to za chwilę, za chwilę. I skromni jesteście. Bardzo. Bardzo. Tak, bo mamy piękni powody. I skromni mamy jesteśmy. Powody, mamy powody ku temu, tak. No dobrze. Ponad połowa polskich dziennikarek doświadczyła molestowania seksualnego w pracy. 59% badanych dziennikarek przynajmniej raz ucierpiało z powodu molestowania seksualnego, wynika z raportu Instytutu Zamenhofa. Większość przypadków nadużyć wobec dziennikarek pozostaje nieujawnionych. Kobiety boją się utraty pracy i stygmatyzacji. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że doświadczenie bycia molestowaną ma za sobą ponad połowa dziennikarek. Sprawcami molestowania seksualnego w branży dziennikarskiej najczęściej są przełożeni lub osoby na wyższym stanowisku niż osoba poszkodowana. Taka sytuacja dotyczy 65% przypadków. Aż 82% przypadków molestowania seksualnego w branży medialnej pozostaje nieujawnionych. Publikacja to efekt półtorarocznej pracy ekspertów i badaczy Instytutu oraz specjalistów firmy Kantar Public, która pomogła zrealizować badanie na próbie 268 dziennikarek w Polsce. W raporcie i na stronie projektu opublikowane zostały autentyczne, anonimowe historie molestowanych dziennikarek oraz dane liczbowe dokumentujące skalę zjawiska. To może już stop z anonimowością. Niech po prostu panie wezmą się za ten temat i ujawnią tych panów, którzy molestowali, i zacznijmy karać, realnie karać. Na twardo. W Polsce 30% kobiet podlega stale przemocy finansowej, fizycznej lub psychicznej. My mamy społeczeństwo spatologizowane, a panie dziennikarki pokazują tylko i wyłącznie fragment i bardzo spatologizowanego społeczeństwa, ale w wielu zawodach takie statystyki również są. A doktor tak się odniósł bardzo ładnie, bo to temat poważny. Ja ten raport przeczytałem. To może adeptką dziennikarstwa? Tak, ja ten raport przeczytałem i za chwilę o tym powiem, ale no tak, bo adeptki są na pierwszym roku i jeszcze jakby nie weszły w to środowisko, więc może zastanówcie się, pomyślcie, może jeszcze nie teraz, może w ogóle nie, jak takie tutaj rzeczy się dzieją. A myślę, że warto to powiedzieć, ponieważ jako studentki dziennikarstwa na razie na pierwszym roku, w przyszłości mamy zapewne chociaż trochę uczestniczy w tym dziennikarstwie i jako, że dowiadują się takiej informacji, tym bardziej, że te badania były przeprowadzone na dość młodych kobietach. Nie były to osoby mające powyżej na przykład 50-60 lat, więc to nie był problem wcześniejszy. To są obecni ludzie mniej więcej w naszym wieku i jest to poważny problem i myślę, że warto na ten temat porozmawiać. Ale nie wiem, macie jakieś obawy w związku z tym? Poczułyście się zagrożone? Otrzymaniu takiej informacji, no bo rozumiem, że raportu jako takiego jeszcze nie przeczytałyście, a może czytałyście cały raport? No całego się całego nie udało, ale no największym obawem jest wiadomo, te 5% z wszystkich badanych, czyli te, które rzeczywiście zostały zmuszone do stosunku seksualnego lub jakiegokolwiek tego typu kontaktu bez takiej swojej własnej zgody pełnej. To jest nasza chyba największa obawa, aczkolwiek wiadomo, że jakikolwiek aspekt molestowania seksualnego rodzi bardzo duży lęk wśród właśnie zwłaszcza młodych kobiet, które na przykład ledwo skończyły staż i zaczęły pracę, ponieważ boimy się, właśnie dlatego bardzo często mi się wydaje, dziennikarki boją się powiedzieć otwarcie, kto i co zrobił, właśnie tak jak było powiedziane, dlatego że może się to źle skończyć po pierwsze dla naszej kariery zawodowej, a nam bardzo często bardzo zależy, albo do W życiu prywatnym tak, może się też do ocen problem, różnych, prawda? Bo wiele osób może powiedzieć na przykład właśnie w kwestii zwykłego żartu z podtekstem seksualnym, że przesadzamy i wcale nie jest to takie głębokie i powinniśmy złapać dystans jako dziennikarki. No bo ostatnio było parę przypadków takich dziennikarzy, którzy zostali... No było. I teraz powiem tak, ja przeczytałam ten raport dosyć dokładnie. Na margines przeczytałem ten raport dosyć dokładnie i tak, no generalnie raport jest, patronem medialnym raportu jest tygodnik Newsweek i miesięcznik Forbes Woman. Szczególnie Newsweek tutaj. Szczególnie Newsweek. Znaczy, mnie to, uważam, że tak, że problem jest bardzo poważny, tak, i bardzo dobrze, że takie raporty powstają, ale ten raport, no, wzbudził moje duże wątpliwości, bo jakby przeczytałem też historie, które tam są opisywane. Niektóre są rzeczywiście mrożące krew w żyłach, a niektóre trochę bardziej przypominają mi jakieś romanse pracownicze, zabójcze niż akty molestowania. Tak? Być może też jest problem ze zrozumieniem tego pojęcia, czym jest w ogóle molestowanie. Tak? Nie trywializuję, nie chcę jakby obniżyć rangi tego problemu, bo on jest bardzo duży. Podobnie zresztą jak mobbing w pracy. Ale, ja myślę, że często myślę, że mamy problem ze zrozumieniem w ogóle tego, słuchajcie, zrozumienie jest oczywiście bardzo ważne, ale nawet jeżeli na początkowym etapie takiego oczyszczania środowiska miałby nastąpić takie troszkę przegięcie w drugą stronę, troszeczkę ujawnienie rzeczy nie do końca zdefiniowanych, to nie jest ważne. Ważne, żeby zatrzymać tą skalę zjawiska spatologizowanego, naprawdę. Ważne jest zwrócenie uwagi na problem. Jeżeli młodzi ludzie, młode kobiety boją się i przewidują sytuacje, z którymi będą musiały się zderzyć, to jest bardzo niebezpieczne i w każdych zawodach. To nie mówimy tylko i wyłącznie o dziennikarstwie, ale mówimy też o tym, co się dzieje na uczelniach wyższych, na tym, co się dzieje w policji, w wojsku. Przecież też mamy co jakiś czas informacje o tego typu zdarzeniach. Wszędzie, gdzie przełożone ma siłę, albo gdzie ma możliwość zadecydowania o twojej karierze dłuższej, nie tylko w danym stanowisku, ale o przebiegu tej kariery, wszelkie aspekty nadużyć związanych z molestowaniem seksualnym, z wszelką przemocą, bo to jest przemoc, jednoznacznie nazywajmy. Tak jak powiedziałem, 30% kobiet cały czas w domach, ale nie tylko ma tego typu zdarzenia. To nie jest dobry świat dla kobiet. Ja mam córkę, 16 lat, dziewczynka i ja też obawiam się, w jakich warunkach ona będzie tworzyła swoje życie, w jakich warunkach będzie rozwijała swoją karierę i czy nie zderzy się z tego typu zdarzeniami, a ja jako ojciec będę musiał reagować. Ja dzisiaj, wiedząc, że taka sytuacja jest, uważam, że trzeba o tym mówić i nie tylko mówić, ale wzywam panie do ujawniania tych rzeczy. Trudno się z tym nie zgadzać, tylko ja się z tym wszystkim zgadzam, ja to wszystko rozumiem, ja jestem też przeciw, ale też jestem przeciwnikiem wyolbrzymiania, tak? Ale tutaj nie ma co wyolbrzymiać. Tutaj skala tak duża, że najprawdopodobniej my tego nie szacujemy. Jeszcze nawet jeżeli ten raport... Ale to z góry zakłada, że ten raport jest okej. Okay. Nie, ja nie zakładam, że raport jest okej. Okay. Ja nie muszę zakładać, że raport jest okej. Okay. Problem społeczny jest. Nawet jeżeli raporty na danym etapie są niedoskonałe, to mówienie, że raport jest niedoskonały i przez to na przykład nie powinniśmy podejmować działań, jest bardzo niebezpieczne. Przeciwnie. Niech te raporty powstają, one będą niedoskonałe. To nie raport rozlicza. Po to trzeba prokuratura, po to są sądy, po to są, drogie panie, odwaga po waszej stronie. Zgłaszać to, masowo zgłaszać. Jeżeli taka sytuacja jest, to trzeba po prostu przełamać ten proces, bo on jest absurdalny. Powiedzcie, dziewczyny, bo tutaj się doktor się rozkręcił. Ale co istotne, przecież z tych anonimowych historii wynikało, że większość tych mężczyzn, którzy napastowali seksualnie dziennikarki, jest od nich o wiele mocniejsza fizycznie. Nie jest tak łatwo przecież się od kogoś takiego uwolnić. Więc też łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. To jeszcze ja to może uderzę w ten raport z trochę innej strony, bo wydaje mi się, że te raporty nie do końca muszą być po to, żeby udowodnić, ile to jest konkretnie procent w skali, tylko żeby uświadomić właśnie, że jest to problem, żeby kobiety czuły się zmotywowane do tego, by walczyć o siebie, więc uważam, że ta taka, że tak powiem kolokwialnie, bijatyka o to, ile to procent konkretnie było i czy coś jest wyolbrzymiam, jest bezsensowna. Chodzi o reakcję. Ja też uważam, że wracając do tego o zgłaszaniu tego, to tam też było dużo przypadków, gdzie jakby kobiety zgłaszały to do tam, do tych wyższych... Do przełożonych, tak. Tak, do przełożonych i nic nie było z tym robione, albo po prostu dostały przeprosiny i tyle, więc też myślę, że ten lęk właśnie... To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, o czym mówić, dlatego, że trzeba poprawić system związany ze zgłaszaniem. Teraz będzie wprowadzona taka ustawa o sygnaliście. Są procedury w tym zakresie, więc najprawdopodobniej będziemy mieli po wprowadzeniu tej ustawy wysyp takich zdarzeń. My musimy być na to gotowi. Społeczeństwo się ujawni skalę patologii. A to była piosenka Riany S&M, sponsorowana przez Weronikę Wiśniewską. Tak, to ona nam zasugerowała. Tak, dobrze? Łuszczyk. Dwie Weroniki mi się mylą, tak? Tak, trochę tak. No, ale Weronika ją sponsorowała. Tak, Weronika ją sponsorowała. No i teraz będziemy rozmawiać. Proszę Państwa. Nie wybierałeś piosenek? Dwóch. Dobrze. Znaczy bonus był taki, że mogły sobie wybrać piosenki do tego, a zrobiły tylko dwie dziewczyny. Weronika i Nina. I Nina, tak. Zdążyłyśmy. Zdążyłyście, tak. No. Czyli prawda jest gdzieś indziej. Dobrze, słuchajcie, mamy tak. Dobrze już było. Pracownicy zdalni, którzy udają, że pracują, muszą uważać, bo czyli, pracodawca... Czyli nie tacy zdolni. No tak. Niezdolni. Bo pracodawca może domagać się od nich odszkodowania. Tak postąpił jeden z kanadyjskich przedsiębiorców, a sąd przyznał mu rację i odszkodowanie za kradzież czasu pracy. I bardzo dobrze. Czy w Polsce taki proces byłby możliwy? Sprawdziła. Pani Monika Suszek. Monika Suszek. Pan redaktor tutaj zmienia intonację, jak zapowiada za materiał. Zawsze. Drodzy pracownicy, pora już się przyznać, że podczas home office nie tylko pracy przeznaczaliśmy swój czas. Często tak jest, że z jednej strony mam włączony komputer i pracuję, a z drugiej strony rozkojarzają mnie inne rzeczy. Zrobię pranie, ugotuję obiad, a to pójdę do sklepu, a to pójdę do piekarni, a to ktoś do mnie zadzwoni. Więc niby byłam w pracy, ale tak na dobrą sprawę tylko jedną nogą, a drugą nogą byłam w domu. Część pracodawców również od dłuższego czasu niechętnie podchodzi do możliwości wykonywania pracy zdalnej przez zatrudnione osoby. Jednym z często wymienianych powodów jest rzekoma mniejsza efektywność pracowników wykonujących pracę z domu lub symulacja pracy, tak jak to było w przypadku kanadyjskiego pracodawcy, który wykazał, że jego pracownik zamiast pracy poświęcał czas na rozrywkę. Takich oszustw jest wiele, mówi Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. No też pojawiły się w niektórych zawodach dość szerokie oszustwa, czyli praca na dwóch etatach tak de facto, czy dla dwóch pracodawców, sprzedawanie tego samego czasu dwóm pracodawcom. Też znam taki jeden przypadek w Polsce, gdzie firma zażądała od pracowników powrotu do biura, no i wrócili i wśród tej grupy dwie osoby miały, jak się okazało, dwa etaty, bo tam się chowali gdzieś po jakichś łazienkach, po jakichś salach konferencyjnych i próbowali w tym czasie obsługiwać ten drugi efekt. Zresztą to się wydało, wylecieli z dwóch prac. To jest taka no, typowa zabawa w policjantów i złodziei. Znaczy złodzieje coś tam wymyślają i policjanci coś wymyślają, ale wcześniej czy później złapią. Zanim jednak to nastąpi, pracodawcy obmyślają sposoby, jak sprawdzić efektywność swojego pracownika. Po pierwsze ufać, ale i sprawdzać, mówi Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny IT Biznes. Pracodawcy próbują tego typu rozwiązania stosować. Próbują na przykład się umawiać z pracownikiem na to, żeby pracownik o godzinie 9 rano wysłał SMS-a. Drogi przełożony, właśnie rozpocząłem pracę. Po czym o 17, drogi przełożony, zakończyłem pracę. Albo można angażować sztuczną inteligencję. Jest metoda na przykład na monitorowanie aktywności pracownika przy komputerze. Czy on na przykład porusza myszką, albo czy coś pisze na klawiaturze. Ale już oczywiście pracownicy sobie też wymyślili alternatywne obejście tego problemu, czyli instalują specjalne aplikacje, które udają obecność przy komputerze. To też nie jest oczywiście rozwiązanie. Co zatem zrobić? Dogadać się, mówi Kamil Sobolewski z Pracodawców RP. Myślę, że prawdziwa weryfikacja pracy w Polsce, tak jak we wszystkich cywilizowanych krajach, powinna przebiegać nie po linii, ile kto spędza czasu na krzesełku przed monitorem, tylko po linii, jak efektywnie ten czas wykorzystał, co zrobił dla dobra pracodawcy, ile ta jego praca jest warta. To oczywiście w niektórych zawodach zrobić łatwiej, w niektórych trudniej, ale na pewno nie powinno być tak, że się nawzajem oszukujemy. Z prawnego punktu widzenia odszkodowania za kradzież czasu pracy mógłby domagać się również polski pracodawca. Można bowiem uznać, że pracownik, który symuluje pracę, a nie faktycznie ją wykonuje, wyłudza wynagrodzenie za pracę. No właśnie, panie doktorze, i co to teraz z tym zrobić? Nie wiem, to jest ogromny problem, dlatego że po pandemii przeszło wiele firm na ten system hybrydowy i ma przekonanie, że to jest dobre rozwiązanie. Okay. A w praktyce w ciągu 2-3 lat zobaczymy spadek sprawności działania przedsiębiorstw, spadek efektywności pracy zespołów i zaczniemy wracać do tak zwanej normalności, czyli po prostu musimy zmobilizować. Zdalnie wszystko. Tak, to musimy zmobilizować ludzi do pracy, bo to nie jest tak, że każdy wstaje rano i wie, co ma zrobić. Nie każdy ma taki charakter, dlatego też nie każdy jest przedsiębiorcą. Więc jak nie wiecie, co zrobić, to dzwońcie tortura, on wam powie. Ja wtedy dam wam wytyczne. A wy macie jeszcze jakieś zajęcia zdalne? W tej chwili, czy nie? Już nie, niestety. Na szczęście w sumie, nie. Bo to generalnie jak była pandemia, to byłyście w liceum, tak? Tak. I co, jak w liceum miałyście zdalne? Szczerze to była masakra, biorąc pod uwagę, że mieliśmy w tamtym czasie maturę do napisania. W pewnym momencie, jeśli się nie mylę, pierwszej klasy, po prostu odcięto nas od wszystkiego, a jak dobrze wiemy, pierwszy rok zdalnych polegał na tym, że dostawaliśmy zadanie online i komu się chciało robić, to komu się chciało, tak? Znaczy, to może w swojej szkole, bo ja musiałam kamerki włączać na przykład, co było zabawne. W klasie maturalnej nawet uznałam momentami za plus to, że mieliśmy czasem zdalne, ponieważ nie wszyscy nauczyciele byli w stanie ogarnąć całą społeczność, która jest zebrana w klasie. I wtedy każdy się zajmował sobą. Więc to był duży plus. Minusem co prawda było sprawdzanie później naszej wiedzy. No właśnie zobaczymy, jak te dwa lata tego czasu na pandemii, na online spowoduje przełożenie na wyniki rzeczywiście naukowe i zawodowe tych młodych ludzi. Strasznie fajnie nam dzisiaj idzie audycja, szanowni państwo. Mamy... Zachęcić jedną z tutaj koleżanek, żeby pozdrowiła rodziców. Słuchamy. Proszę. Pozdrawiam moją mamę Violettę. To powiedziała Weronika. Łuszczyk Weronika. Nie udało się. Wiśniewska, właśnie, ciągle mylę. Przedstaw się. Jak Weronika Wiśniewska, ta, która zaproponowała Ariannę do audycji. Tak, to mamy. Wszystko jest dzisiaj, tak. No dobrze, słuchajcie, miałem jeszcze jeden temat. Chyba jeszcze zdążymy, bo jest arcyciekawy. O, Adamie Klepińskim? Nie, jednym z powikłań po COVID-19... Nie było nic o Rafale Trzaskowskim dzisiaj. Za chwilę. To może będzie ten temat właśnie, bo jednym z powikłań po COVID... Odkryłem ten temat. Jednym z powikłań po COVID-19 może być, uwaga... Jedzenie robaków. Nie. Prozopagnozja. Wymyśliłeś sobie chorobę jest? Znowu. Czyli niezdolność do rozpoznawania twarzy. Artur, to ty? No, aha, to tak ja... To ty, Artur? Tak, ja. To ty? Dobrze. Towarzyszy jej mogą zaburzenia orientacji przestrzennej. A to jest bardzo niebezpieczne. Uważają badacze z Dartmouth College z USA. Oprócz tak zwanej mgły mózgowej... Amerykańscy badacze znowu coś odkryli. Oprócz tak zwanej mgły mózgowej, problemy z koncentracją, pamięcią, mową, to ja. Zaburzeń węchu nie miałem. I smaku nie miałem. COVID-19 może wywołać inne deficyty neurologiczne, twierdzą ci naukowcy. Chodzi właśnie o prozopagnozję, znaną też jako twarzowa ślepota. No to straszne, wstajesz rano i siebie nie poznajesz. Tak. Ktoś dostanie na pewno dużo pieniędzy za wymyślenie nowej choroby. I jak WHO to uzna, to będzie... Na trop takich skutków infekcji naprowadził naukowców przypadek 28-letniej Eni, która przeszła zakażenie COVID-19 w 2020 roku, a po 2 miesiącach nastąpił u niej nawrót objawów. Dziewczyny, w ogóle przerwijcie mu i zacznijcie mówić, zaczęły się u niej nietypowe problemy. Kobieta nie poznała szczątków swojej rodziny. No to drogi on jest prezesem Papu, panie, on lubi czytać depesze Papu, ale jak chcecie coś ciekawego powiedzieć, to mówcie. Dobra, słucham. Weronika, ja chciałam powiedzieć, że słyszałam już, już coś na, ten, na temat tej choroby, gdyż choruje na nią, a przynajmniej ja to przyznał powiedzieć. Się do tego Brad Pitt. A teraz to się wszyscy, że nie raz poznaje twarzy? Ma z tym problem, no. Choroba generalnie jest popularnie nazywana syndromem Brada Pitta. On przyznał się, że bardzo często przez te choroby jest uważany za aroganckiego, że ludzie podchodzą do niego, jakby ich nie szanował, ponieważ ich nie rozpoznają. To jest fajne, bo osoby, które się identyfikują jako aroganckie, mogą to zakamuflować. Jest teraz. Nadzieja w narodzie. Słyszeliście państwo, studentki pierwszego roku dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Walczyły. Olga Szućko, Monika Suszek, dr Artur Bartoszewicz. Bardzo dziękuję. Wszystko, dziękuję bardzo serdecznie. Miłego weekendu życzę. Marcin Roszkowski. Dziękujemy. Julia Król. Dziękuję bardzo. Nina Leszczyńska. Dziękujemy, miłego dnia. Weronika Łuszczyk. Dziękuję. Oto ta Weronika od Rianny. Weronika Wiśniewska. Dziękuję. To ta od mamy. To ta od mamy, tak. I Wojciech Surma, aż do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy. Gaga! All we hear is Radio Gaga!